FM. 538. Major Lazer, DJ Snake en Lean On. En zo meteen krijg je het antwoord op de vraag: is AI al grappig? Wat denk jij? Nou, zal toch zeker niet. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we normaaliter van maandag tot en met donderdag iets na tienen. Maar we hebben het ook lekker meegenomen naar de vrijdagavond. Het principe is heel simpel. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder, krijg je twee opties. En dat antwoord zie je in via de app van 538. Maak je kans op een 538 prijzenpakket met vandaag twee auto's. Twee automerken. Opel en Volkswagen. Ja, Romy. Hoi. Hoi. Jij hebt zelf een Opel. Hallo. Ja, ik heb zelf een Opel, dat klopt. Maar jij hebt echt, zeg maar, research gedaan bij het kopen van de auto? Nou, het was dus eigenlijk de eerste auto waar ik voor gekeken had. En ik was er eigenlijk zo van weg, dat ik me er later uiteindelijk wel in het verliep van, goh, wat heb ik eigenlijk gekocht? Ja, ja, na de aankoop. Ja, dat is wel waar. Ja. Goed. Ah, prima. Uiteindelijk, hij leidt nog, denk ik. Zeker, ja, hij is nog bezig. Ja, prima. Wat goed. We duiken even de geschiedenis in. En laten we eens beginnen met Opel. Thuishaven van onder andere de iconische Corsa en Astra. Adam Opel die richtte zijn bedrijf op in Rüsselsheim. Wat niet veel mensen weten is dat Opel van origine niet alleen een automerk is, maar ook naaimachines en fietsen deed. Ja, deden ze ook. Dan Volkswagen. Het merk werd opgericht rond het idee van een betaalbare Duitse gezinsauto. De Käfer werd het beroemde startpunt van Volkswagen. En nou ja, ze hadden een vrij vroege geschiedenis. Volkswagen bouwde Wolfsburg uit tot het hart van zijn autoproductie. Maar de vraag is, welke was eerder? Zeg het maar, Romy. Ik denk het Opel. Jij denkt Opel? Vul erbij in. Ja. En dan is dit de balans. Opel komt uit 1862. En Volkswagen uit 1937. Dus de Opel was eerder. Ja. Woehoe! Of door die naaimachines, ja, hè? Die naaimachines. Opel naaimachines. Ja, Opel naaimachines. Alle vertrouwen in mijn Opel. Nou, zo is het. Ja, en als er ooit een gat in je broek zit. Ah, ja. Misschien doet hij het ook. Gefeliciteerd. Prijzenpakket komt je kant op. Oh, superleuk. Dank jullie wel. Lekker. En fijne, ja, fijne Koningsdag alvast, hè? Joep. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. So, hold it down. Kijk, maandag dan kleurt het hele land oranje. Maar je kan de oranje kleding beter even bij de hand houden. Want het WK zit er aan te komen en we hebben echt wat vet. Nou ja, we zijn op zoek naar de allergrootste voetbalfan van Nederland die tegen weinig slaap kan. Ja. Moet je je eens voorstellen dat je alle WK-wedstrijden van het Nederlands elftal achter elkaar zou moeten kijken. Maar van 1974 tot 2022. Ja. Dan denk je bij jezelf, nou, dat ga ik dan bijvoorbeeld niet doen. Nee, klopt. Maar misschien wel als je er zeg maar 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen mee kan winnen. Want dat is het geval. Inderdaad, we gaan het NK WK voetbal kijken organiseren. Wil je nou meedoen en dus kans maken op 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen? Ga dan naar 538.nl/acties. Geef je op en dan mag je misschien wel plaatsnemen hier in de live studio op de bank. 4 dagen non-stop kijken wordt het. En het is last man standing. Dus als je in slaap valt, ben je af. Dus het is ook. Dus we gaan gewoon kijken hoe lang we dit kunnen volhouden. En degene die als laatste overblijft zonder in slaap te vallen, ja, is 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen rijken. Het is zo bizar. Het is een krankzinnige actie. Ja, ik moet er zelf eigenlijk niet aan denken. Want ja, je moet bijvoorbeeld dan toch ook wel een week vrij nemen en zo. Want ja, het is gewoon 4 dagen achter elkaar. Maar ja, heb jij ooit in een week, of ja, in 4 dagen 20.000 euro verdiend? Nou, ik niet. Opgeven doe je via 538.nl/acties. En dan zien we je binnenkort wellicht bij het NK WK voetbal kijken. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig? Waarom wil de Kamer Lelystad Airport openen in 2027? Omdat ze hopen dat het dan, net als een vliegtuig, van de grond komt. Het antwoord is nee. Lighting, 'cause time will

Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. En dan nu de vrienden. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu 20% korting op alle Continental en Pirelli-banden tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. De vrijdagavond van 538. Bas en Dylan. Ik zou mij benieuwen. Even ja, nieuws. Nou, ik zal je eens wat nieuws vertellen. Wat blijkt nou, als je veel op social media zit, dan is de kans groot dat je jezelf allemaal diagnoses gaat stellen, van ADHD tot autisme. Want dat soort video's worden er heel veel gemaakt over dat soort stoornissen. En het heeft op zich voor- en nadelen. Voordeel is dat er meer bewustwording komt over dat er heel veel van dat soort mensen zijn en hoe je ermee om kan gaan. En het kan je ook alert maken op dat je zoiets zelf misschien hebt. Maar het nadeel is, en dat weegt er toch wel behoorlijk tegen op, dat je jezelf al heel snel iets aanpraat. Dus bijvoorbeeld dat je denkt van ik ben snel afgeleid, ik kan niet zo goed tegen prikkels. Ik zal wel autisme hebben. Oh ja. En een psycholoog die waarschuwt er daarvoor van, joh, je moet toch echt wel altijd eerst even naar een professional gaan voordat je zo'n conclusie trekt. Terwijl nu veel jongeren toch zeggen van, ik ben autist. Daar heb ik echt een hekel aan. Nou, dat vind ik echt hoeveel mensen er zijn die precies wat jij zegt. Die zeggen, ik ben zo autistisch. Ik ben echt een autist. Terwijl als jij het gewoon chill vindt dat in je koelkast de cola blikjes allemaal met het logo vooruit staan, ben je niet meteen een autist. Nee, maar dat is voor mensen die dus echt autisme hebben, echt heel kut. Ja. Ja, maar ik denk ook dat het wel kan helpen. Zeg maar, het kan je helpen op het moment dat je. Er zijn gewoon heel veel mensen die ADHD-eigenschappen hebben. Hè? En in zo'n video. Jij zat dat van de week nog te doen. Zat je hier met een video van TikTok en zeggen: ja, ik heb het eigenlijk allemaal. Ja, gewoon al die dingen. Ik heb dat ook mijn leven lang geroepen. En op een gegeven moment dacht ik: ik ga het toch eens even checken. Nou, blijk ik inderdaad ADHD te hebben. Alleen dat is. Zeg maar, en dat dan officieel. Daarvoor was ik ook die gast die dat altijd riep. Dus hoeveel van die mensen zijn er? En daarbij, boeien, als je denkt dat te hebben, dan zijn er dus ook allemaal tips hoe je daarmee om kan gaan. En dan werkt het super chill, toch? Ja, nee, dat is zeker waar. Maar ik moet wel zeggen, ik zie dan bijvoorbeeld filmpjes over narcisme, autisme en ADHD. Ja. En die kan ik allemaal zien. En aan het eind van de video denk ik allemaal, dat ben ik. Ja. Terwijl, Bij narcisme en autisme en ADHD ook bij jou. Dus ja, dan ben ik misschien de uitzondering op de regel. Nee, is helemaal niet waar. Nee. Maar het kan mensen toch wel helpen of zo. Als jij leeft met het idee, je ziet een video en je denkt, misschien ben ik wel een narcist. Nou, dan kun je er toch aan gaan werken. Ja, bij narcisme is wel vaak het idee dat dat ook toch wel lastig mee te werken valt. Nee, dat klopt, dat is ook. Maar ja, als het een begin is, zeg maar, is het per se slecht dat mensen dingen van zichzelf herkennen? En dat zeggen ze ook. Het is goed voor de bewustwording en het kan je helpen. Maar er staat tegenover dat er ook wel heel snel hele veel te rappe conclusies worden getrokken. Ja, dat is hetzelfde als dat je vroeger, nu tegenwoordig doen heel veel mensen het met ChatGPT of dat soort dingen, dat je 3 keer een steek in je hoofd kreeg. En dat je bij jezelf dacht, ik ga eens even lekker op thuisarts googelen wat een steek in mijn hoofd betekent. Ja. En dat je denkt, ik haal het weekend niet. Weet je, dat is precies hetzelfde. Maar dat is wel verbeterd, vind ik. Want inmiddels geeft ook Google, maar ook zo'n ChatGPT, ze zeggen, je moet niet van die adviezen uitgaan. Maar geeft wel wat realistischere ideeën. Het is vaak niks, zeg je dan. Maar de conclusie is, of je nou een fysiek of een mentaal mankement hebt, je moet gewoon naar de dokter eigenlijk. Ja, dat moet je eigenlijk altijd doen. Ja, ja dat is een gratis tip van ons op de vrijdagavond. Ga eens gewoon naar de dokter, joh. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Hey, oh. 538 hoorde Calvin Harris en Blessings. Het is tijd om Huisje voor een Beestje weer te doen. Elke week op vrijdag presenteren we op een presenteerblaadje een dier Of een huisje zoekt. Ja, uit het asiel Doha in Amsterdam. En vandaag is het geworden Scooter. Dat is een kruisingherder van 7 jaar. En hij heeft niet zo... Ja, bij een herder zie ik altijd de commissaris Rex vormen. Ja. Zo bruin-zwart. Maar deze is helemaal zwart. En heeft ook, nou, ik moet zeggen, een ontzettend vriendelijk gezicht. En hoe leuk hij er ook uitziet. Het lukt hem maar niet om een baasje te vinden. En het lukt hem zeg maar echt niet. Want hij zit nu al 426 dagen in het asiel. Oh. En daarmee is hij de langstzittende hond by far, zeggen de verzorgers van Doha. Nou, dat heeft waarschijnlijk wel een klein beetje te maken met zijn achtergrond. Hij komt namelijk oorspronkelijk uit Italië. Het is een enorm raadsel hoe hij ooit in Nederland is beland. Want hij is op straat gevonden. Hij is daardoor heel erg gesteld geraakt op buiten zijn. Hij laat zich niet zo makkelijk zeg maar insluiten. En hij houdt ook van graven en blaffen. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel dingen. Daar moet je de ruimte en zin in hebben. Maar als je je daar overheen kan zetten, dan krijg je echt een waanzinnig trouwe vriend ervoor terug. Nou ja, we kennen de herder uit de films en de series wel. Dat zijn de echte vrienden. Tuurlijk, ja. Dat zijn ja, echte, absoluut. Mijn moeder had vroeger een herdershond. Nou, die was zo trouw als wat. Die lag altijd tot op het laatst van zijn dag aan de voeten van mijn opa scheten te laten. Nou, oh. Dat is een echte vriend. Nou, wat voor een baasje zoekt hij nou? Iemand met een lekkere tuin waar hij vrij in mag. Dus ook dat hij 's nachts lekker af en toe lekker naar buiten kan. Je moet niet te veel hechten aan een strakgras hond dus. Want ja, er kan een kuil in begonnen worden. En ja, hij kan soms ook wel blaffen. Dus daar moet je ook tegen kunnen. Wij zetten op onze Instagram, 538avondshow heten we daar, een foto van deze fijne vriend Scooter. En daar zit dan ook een linkje in. En achter dat linkje vind je dan meer informatie. En als je dan denkt, nou, dit is echt de hond van mijn dromen, wat toch eigenlijk wel moet gebeuren, want ik vind het 426 dagen is te lang. Ja. Dan kan je reageren en dan kun je een afspraak maken om kennis te maken. En dat is het mooie van de Doha, hè? Want je gaat er eigenlijk ook op een soort, een soort date. Eigenlijk. Ja. Het moet maar klikken. Je komt daar gewoon aan en dan krijg je een gesprekje, heel leuk gesprekje met de mensen van Doha en zo. En dan vragen ze je alles wat voor de hond heel fijn is en wat voor jou fijn is. En dan mag je de hond ontmoeten. Het is echt heel leuk. Dan gaan ze kijken of het een perfecte match is. Maar het voelt ook echt als een date. Want Het komt er op dat moment echt op aan. Ik heb een kat van Doha en daar ging gewoon, ja, dan op een gegeven moment heb je een afspraak gemaakt. Dan moet je daar naartoe. En dan zit ik met mijn vriendin in zo'n kamer, in zo'n hok. Dan zeggen ze, nou, dat is hem. En dan word je gewoon een uurtje alleen gelaten. En dan moet je, is toch gewoon even aan die katten checken of hij mij wel leuk vindt. En dat, ja. Ja, maar je moet inderdaad niet denken, oh, ik ga daar wel even heen hem ophalen. Nee. Het dier moet er ook voor openstaan. Het is echt een wederzijdse date. Ja. Nou ja, zie het zitten met Scooter. Check eventjes hoe die eruit ziet. Lees even wat over Scooter. En ja, misschien dat jij wel het huisje bent wat hij zoekt. 538avondshow, zo heten we op Instagram. Ga daar even naartoe. In de stories vind je een foto van Scooter. En kun je meer lezen. Only bad news. 538. What you need initially is just one call away, and you'll leave him, you're loyal to me, but this time I'll let you be, 'cause he seems like Swedish House Mafia in The Weeknd en Moth to a Flame. 538 Koningsdag in Breda. Ja, ja. Komende maandag, dan is het zover. En ja, er is een dingetje waar ik de afgelopen dag lang naar heb uitgekeken. Zeg maar, ik vind dit echt heel leuk, want dit doen we nooit. Dit is een exclusief ding. Nog nooit is dit gebeurd. En ja, het gaat nu gebeuren. Nou, het is echt zo. Kijk, je kan kaarten voor Koningsdag kopen. Je kan kaarten voor Koningsdag winnen. En er zijn zelfs jaren geweest dat je ook een soort speciale kaarten kon kopen voor een speciaal deck. Maar er is eigenlijk één deck waar je eigenlijk echt nooit komt. Nee. Waar alle vrienden en familie van de artiesten staan. De artiesten zelf ook even af en toe komen kijken. Wij staan er, genodigde influencers. Het is het VIP-deck. En dat is een soort dekje. Daar heb je eigenlijk het perfecte zicht op het podium. Aan het veld. Dus je kan ook gewoon het veld in als je zegt, ik wil even lekker tussen de menigte. En dan kan je daarna weer naar boven en heerlijk genieten van een gratis borreltje en een biertje en een happie en een bitterballetje en een dingetje. Het is fantastisch zitten. En waarom doen we dit nu? We hebben afgelopen twee weken hebben wij een verhaal rondom een kluis gevolgd. Er stond een kluis op de redactie. We wisten niet wat erin zat. We kwamen erachter dat het iets te maken had met Koninginnedag, ooit in 2007. Daarvan hadden ze bedacht, we gaan een kroon weggeven. Dan kun je als koningin naar Koninginnedag. Nou, niemand had de code. Uiteindelijk is het ons gelukt om die code te vinden. En we zeiden tegen de maker van de kroon, als het lukt om die kluis te openen, dan gaan we de actie alsnog door laten gaan. Dan gaat er dus iemand als koningin naar Koningsdag. Dus de grote vraag is, die kluis is open. Wie gaat er als koningin naar Koningsdag? Wel spannend, hè? Het is heel spannend. Als het goed is gaan we bellen met iemand die gereageerd heeft op Instagram of TikTok. Hallo, goedenavond. Hallo, goedenavond met Bas en Dylan, Radio 538. Hi, met Sarah Schouten. Hallo. Hi, Sarah Schouten. Hallo. Hi. Hi, bellen we gelegen? Ik ben op verjaardag, maar dat is altijd gelegen hoor. Ja, we mogen even bellen. We hebben gezien dat jij gereageerd hebt onder onze video. Dat klopt. We wilden even peilen hoe serieus jij als koningin naar Koningsdag zou willen. Nou, ik heb jullie collega al gesproken vanmiddag en ik was wel aardig serieus hoor. Ja, ja, we moesten eventjes je nummer ontfutselen natuurlijk. Ja, die hebben jullie. Die hebben wij, daarom bellen we je nu. En jij zou dat wel leuk vinden met zo'n kroon op een VIP-deck, zeg maar dat wat nog nooit gedaan is. We hebben nog nooit tickets voor een VIP-deck weggegeven. Nou ja, ik zag het voorbij komen en ik zei ook al tegen jullie collega van, nou, het waren voor mijn idee al best wel negatieve reacties. En ik dacht, nou ja, negatieve dit is toch geweldig. Hoezo negatieve reacties? Ja, mensen vonden het heel gek dat wij zo hard met die kluis geschud hadden dat die kroon er nog zo mooi in zat. Ja, dat is heel inderdaad. Heel en dat gek. Het allemaal nep zou zijn. Ja, nep. Daar laat ik mij niet van bezitten. Nee. It's never fake, baby. Nee. It's never fake. Nee. En wat is het ook fijn dat het zo'n paar dagen voor Koningsdag allemaal zo... dat hij open, dat is toch wel even lekker. Ja, het komt toch echt perfect uit, dacht ik. Ja, ja, nou inderdaad. Nog één keer. Het is nog nooit gebeurd. We hebben nog nooit tickets weggegeven voor het VIP-deck. Dat is enkel voor genodigden. Heb jij iemand waarmee je zou kunnen gaan? Laten we zeggen een lakei. Ik heb zeker een lakei. Dat is mijn beste vriendin, zeker. Jullie gaan! Echt? Ja! Oh, leuk! Jij bent onze koningin tijdens Koningsdag. Je staat met die kroon op het VIP-deck komende maandag op het Chasséveld in Breda. Oh, wat geweldig! Oh, dit had ik helemaal niet verwacht toen ik vanochtend reageerde. Nee. Oh, wat leuk! Dat snap ik. Gefeliciteerd en we zien je maandag. Nou, tot maandag zeker. Zullen we even in de sfeer komen? Even in de sfeer, ja. Ben niet eens hersteld van gisteren. Al het gifwerk langzaam uit. Mevrouw moet me zo vaak missen. Ben toerist in eigen huis. En ik weet dat het waanzin is, maar ik neem of het graag. Via de knop in de 538-app. Mijn internet.